پڑواتے کو دیوارے کو ملک ساتھ نکل نو یو سوال پہ انتظار آدھی کہ کتار ضروری دے او فرض دے تو گفنیت کی محترم میں آشرارا نو دیا بسکتو نو داغی جواب نو پدے کی دفع دے وی شبیدا و یو سفر کې د مسلمانانو او د مشرکینو د یو بل سره اختلاف راغی پای کې جنگ او جګړې ته نوبت ورورسېد او پای کې یو مشرک قتل شو د مسلمانانو د کتاب مطابق د جمعه او اخرى اخرانه تاریخ دي شم تاریخ مثلا د جمعه او اخرى او په حقیقت کې هغه درجه د منې تاریخ یکم رجب نه پای باندې مشرکین لوی هوا وینا او لوی کافر ګانډه وکړه وی مسلمانانو دو مخترم میاشتی دو حرمت خیار کنو ساتو دا غیب عزتی اوکا و حتا کی اوکا ندا تا قوز لیا یا مفرکی لو کرده جنبی اطلاف و سلام جنی مسلمانانو خدا کرده او یا جیسا را دو مسلمانانو شبا پیدا شوا جردا کو قولو شو دا خو واقعیتو در منگا گناو نا آغاز تا خوز کرده نا ساتیلین مشرکینم که دیشی مسلمانم که دیشی نا دا غی جواب یسألونک دی تقول کید تانا عن الشهر الحرام فبارا دمیاشت معذر لکی قتال فیه فبارا دا قتال فی فدا میاشت قتال فی لحوی اعتبار سرا بدل استعمال لے یعنی دمیاشت فبارا کی تقوط مقصود ندے فدا میاشت دا قتال فبارا کی تقوط مقصود دے مناسب دے عبارت پہی یت ارونکا عادل کی تاری فی شہر الحرام نحوی اعتبار دربا دا آیت حاصل داشت یت ارونکا عادل کی تاری فی شہر الحرام دائی پا مخترم امیاز کی دا قتال پا بارک ریتان سفوت کے جدا سنگ رہے نوار پسے جواب قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام عزویتا قتال فیه قتال چلے پدا محترم یاکی کبیر دا گناہ لوئی دے اسم کبیر دا لوئی گناہ لے دا لوئی گناہ لے و لیکن دا تو مسلمانان او دیده دانستان ده کرده دو دا گناه ده زکا دا اغید تحقیق و دا اغید عذاب مطابق دو جمعه دا اخرى آخرانه تاریس جوڑی ده و قبل فرض و تقدیر دا گناه یون ندا کبیره ده او تاسو چه ده نو تاسو د دې په مقابله کې د دینم غټ غټ ګناونه کوي د دې راډو اعتبار نشته تاسو په مسلمانانو باندې د تنقید حق نشته ځکه تاسو د هغه غټ مجرمان دي دا غینه چې دکه یو جرم کوشو اغام تی پا غلطای بانده اوشو او تاسو خلق دا خدای دا دین نبنده وی او دی دا دانستا خدا یو سازش تلانده او تاسو کفر کوی او ارادتا نی کوی او تاسو خلق دا مسجد حرام نبنده وی لکه رسول هدیی پر موقع بانده او قصر زش تره بنده وی او تاسو دا اهل مکی اخراج کوی لکه سره که ابن مسلمان آنو کرو او دیو سازش تلانده کوی نو دا داغی پر مقابله که غط رجوع نهی نو تاوزو تاکو مسلمان آنو بانده ده تنکیز تا حق حاکل ده نو داو تا جواب نو قل کتار فیه کبیرن کتار فیه اسم کبیرن لالوی منال خوبت کرتا وطوط او منک ولد خلقو عن صدیر اللہ بدین داللہ ترانا وَكُفْرٌ بِهِ أَوْ كُفْرٌ بِالْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ بَنَدُوا الْخَلْقُ الْمَسْجِدِ حَرَامَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ أَتَصْدِقُ سَبِيلَ اللَّهِ بَنِي وَصَدٌّ عَلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ بَنَدُوا الْخَلْقُ الْمَسْجِدِ حَرَامَ أَوْ بَلْ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ أَوْ رَايَةُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِنْهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ نو اهل المسجد الحرام توقی پیغمبر علیہ السلام او مسلمانان نو پدے کے ہر ہر جرم چلے اکبر و صغیر غٹ عند اللہ بنزل اللہ تعالی باندے جرمن و اسمن اور پسی بل والفتنة او شرك ده اكبرو دا دير لوي شده من القتل دا قتلنا جرمان يو دا قتل جرم ده او يو دا شرك جرم ده نو قتل دا عملي جرم ده او شرك دا اعتقادي جرم ده دا قاتل چې عقیده برابرې مؤمنې او دې قتل کې قتل عمد وکړي قتل خطا هم قتل عمد وکړي نو بیا هم زیات زیاتې مرتکب د کبیرې دی مخلف فی النار دی او مشرک دی مخلف فی النار دی نو والفتنتو اکبر من القتل او یا د فتنه مراد و د شکری را واخلی رسول حدیبی ما تور کری و د شکری کی دا اکبر من القتل او دا کار تاسو کړی او ورپسې مؤمنانو ته بله وجه هم ذکر کوي چې تاسو را پتا هوا کې باندې دومره افسوس نه دی پکار او د دغه واقعې په باره کې په تاسو کې دومره حساسیت نه دی پکار ځکه د دې کفارو د مشرکینو اراده دا ده چې تاسو مرتد کړئ نو که په غلطۍ سره د تاسو نه یو مشرک هغه ولګېده او قتل شو د دا خبره دومره زړه ته مه کوئ ولا يزالون او همیشه دي دا کفار یقاتلونکم چې دی به قتال کوي د تاسو سره حتی یردوکم تر دې پورې چې دی غواړي تاسو لرا عن دینکم د دین ستاسو نه ان استطاعوا که چېرته وسې ورسېد دا خو د دی وس ته رسېږي او که د دی وس ورسېد تاسو به ټول مرتد شي نو دا تقریبا 15 اله ذکر شو. ورپسې ارتداد ذکر شو حتی یرضوکم عن دینکم ان استطاعوا، که د دوی وس ورسېد دوی تاسو مرتد کول غواړي. نو ورپسې مذمت ته ارتداد، ارتداد ډېر ناکاره شی. مرتد چې دی نو دی خو مخلط په نار دی، لکه څرنګه چې کافر اخلي هغه مخلط په نار دی. او د مرتد صادقه ټولې نیکۍ کړي نو هغه محبوب دی، هغه ضایع او بربادي. وَمَنْ يَرْتَدِلْ مِنْكُمْ أَوْ آسُوكِ وَوْرِدَ دَتَاكُنَا عَنْ دِينِهِ دَدِينَ فَلْنَا فَيَمُتْ فَسْلِ مَرْشُ وَهُوَ كَافِرٌ فَدَا فِعَالْ كَيْسِ كَافِرُ، یعنی مرتدو. فَأُولَئِكَ فَدَا فَرِكِدِي حَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ برباد او تبادی اعمال حسنه دوی، فی الدنیا هم په دنیا کې، والآخرتی او هم په آخرت کې. و اولئک اصحاب النار، او دی ملګری د اور دی. هم فیها خالدون، دی به په دې اور کې همیشه وي. نو دا مذمت ته ابتدا شو. نو څرنګه چې اصلي کفر ناکاره شی دی، نو د کشان په ارتدادي کفر هم ناکاره شی دی. دا خو حاصل د آیت شو. بیا فقهي اعتبار سره یو اختلاف موجود دی د شوافیو حضراتو او د احنافو حضراتو. که چېرته مرتد توبه ویستله نو د ده هغه صادقه نیکۍ واپس کېږي او که نه؟ د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه وایي نه واپس کېږي، هغه ضعیف دی. او امام شافعي رحمة الله علیه فرمایي واپس کېږي په شرط دې چې دی ایمان راړي او توبه وباسي. او دواړه ائمه په دې آیت کریمه استدلال کوي. امام شافعي په ظاهر د آیت استدلال کوي. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت، یو تن مرتد شو خدا نه خواسته او بیا په ارتداد کې مرګ راغی، وهو کافر، نو فاولئک حبطت اعمالهم، علی اعمال برباد دي. موت علی الارتداد، دې سره حبط د اعمال راځي. موت علی الارتداد، دې سره حبط د اعمال حسنه راځي. نفس ارتداد سره نه. واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، بیا یو فقهي مسله به ترې داده وځي. یو تن دی د مسبخین مونځ یې وکړ، خدا نخواسته مرتد شو، او د مسبخین په وخت کې دننه دی بیا مسلمان شو، نو د ده که مونځ عیادت نشته دی ځکه حبط نه شو. او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مذہب دار چې نفس ارتداد سره حبط اعمال راځي، اعمال وتر بربادي. موت علی الکفر او موت علی الارتداد بی او کنا. نو فکری جزیا هغه بدغه شي چې د مصطفیل بوزي وکړه مثلا او خدا نخواسته مرتد شو او بیا په وخت کې دننه مسلمان شو نو دی به ثانیا لمونځ کوي ځکه هغه پیر مودي برباد شوی دی ځکه فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره د دنیا مطابق هم د دوی عمل برباد دی د آخرت مطابق هم نو دیو ثانیاً ادا کئی سابقا ادا اغل لغو گنتی دا باطل اکوا او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پدی آیت پانے استدلال کئی خودی طریقے سر دی امام شافی طریقے استدلال نے دوئے من یرتدد منکم ان دینہی فیموت نفس ارتداد نا بلکه د ارتداد سره سره موت علی الارتداد موت علی الكفر دي سر راضی فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا حبط اعمال او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال په دې طریقې دی چې آیت کریمه کې دی ذکر شوی دو فعلہ او دو جزا جانے یو فیل دے ارتداد او بل فیل دے موت علی الکفر دے ارتداد فلا سزا دا او دے موت علی الکفر دا اغیق فلا بدل دا فلا جزا دا نضاف اولائک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا مرتب دے په ارتداد باندې ومن يرتدد منكم عن دينه فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره نفس ارتداد سره حبط اعمال حسنه وراه بیا فيموت وهو كافر نو اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون چې موت په ارتداد باندې راځي او موت په کفر باندې راځي چې دک کس کس پر خلود سے نار دے دیکھو کیا مخلط کے نال او انشاءاللہ یہ آیت کے براشی ارتداد براشی او اگلی طرف نفس ارتداد کر بحبت آماری آج تک وہ سرد موت کے دن نشترے آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر صریح دلیل اگر دی ورپسې بشارت دا خو تفریح بیان شو په ارتداد باندې ورپسې بشارت کم خلک په خپل دین باندې په خپل ایمان استقامت اختیار کړي متزلزله نه شي تذبذب پکې پیدا نه شي بلکې هغوی هجرت کوي او هغوی جهاد فی سبیل الله کوي دا خلک د الله تعالی د رحمت مستحق دي ان الذين امنوا بزكاه تانيمان راولده والذين هاجروا او اتسان غير خديدي وتنقل والذين هاجروا افارقوا اوطانهم غير خديدي وتنقل الذين اعلان فرض الدين تركاي رفار وجاهدوا في سبيل الله او جهاد كرد بلاد الله تعالى اولئك داخلت جدي يرجون رحمة الله دي توقوصاتي دا رحمة الله تعالى والله غفور الرحيم الله تعالى دقنك مهربان دي يرجون رحمة الله نعم مفسرين وحضرات ذكر قريبين وي خبر دي وحكم دي انشاء دي فَلْيَرْجُوا رَحْمَةَ اللَّهِ زَيْدِ تَوَقُّوْ سَعْتِي در رحمت ته الله تعالی دا الله تعالی در رحمت مستحق دا اخر کافران شو مشرکان شو مرتدین شو دا الله تعالی در رحمت مستحق نه دي ایمان والا خلق هجرت والا جهاد فی سبیل الله والا ورته امر انتظامی امر انتظامی حرمت تو شراب او حرمت تو جوار ہے تعلق دما قبل سر سرے لیو دا تاکام ربط لگو ما لفظی اعتبار کرا دیت الون یت الونکا فا اولا مانی روان دیو سوال ذکر شو یت الونکا مادا ینفقون دیوار کسی بل سوال ذکر شو یت الونکا عن الشهر الحرائق قتالی تی لیتون کنی مسلمانان یو بل سوال امو ممکن لیت الونکا عن الخمر والمیتر نو بس دا قمیت نے سکھو ہے کہ یو چکر اگر سوالات ہو تو جوابات ہو دو پار لے خواہ دا یو چکر پکی دا سوالات ہو تو جوابات ہو دو پارش ورپسی بیار آروان دے یس ارونک آل المحیم نو بس دا پکی سوالات ہو جوابات او دین ربط اغه معنا په اعتبار باندې اوروان دي حکم ذکر شو د انفاق په سبیل الله د معنا دا چې انفاق په سبیل الله کوي د مال حلال او د حرامي کمای نه نه اته نه چې د شرابو کاروبار شروع کړي او اتنه چې د جوارای کاروبار شروع کړي او وای چې دا پیسې به لګو د جهاد لپاره په مدرسه باندې په جومات باندې نو انفاق پکې د صحیح معنی زین کمرا لا خبر نو انفاق پکې په دین باندې ومال لګي خو صحیح مال دا رچی چې ته د کوډرو د هیروینو کاروبار شروع کړي او چې څه به کوم کې بیرون کار پکې لګوم نه نه په حلال مال باندې د دین محنت پکې په حلال مال باندې پکې نو دې طریقې سره ولګي یسالونک دی تپوس کئی دتانا عن الخمر په بارا د شرابو کې والمیتری او په بارا د جوارای کې قل اوای پیغمبر علیہ السلام دوی ته فیهما په دې دواړو څیزونو کې اثم کبیر گناه لوی دی ومنافع او بعضې منفعتونه دي للناس دپاره د خلکو دا د اسلام اعتدال لخوا دانوی که در سره پکی منفعات میشه ظاهری که ورسطی که ورسطی پکی مناتی منفعات پکی مستره گناه پکی مستره خود گناه پیلو پکی غالب که نو غالب پہلو تب گوری مغلوب پہلو تب نو گوری قل هو اے پیغمبر علیہ السلام فیہ ما پدی دوالو کی اسم کبیر گناہ دوی دے ومنافع او بعض منافع دی للناس دپار دخلقو خو و اسمهما او گناہ دی دوالو چی دے اکبرو غٹ دے من نفعهما تنفی دی دوالونا دو گناہ پیلو پکی غالب دے او دنفی پیلو اپکی مغلوب دے پدی بنیاد باندھی خمر ام ناجائز ابھر دے دل اور میں پھر ام ناجائز ابھر دے دو واپسی بل سوال وَيَسْأَلُونَكَ تَيْفُقْتَنَ قَيْدَتَانَا مَاذَا يُنْفِقُونَ چِتِشِ اُلَ قَيْدُوِي نُقُلْ اُوَيْ اے پیغمبر علیہ السلام وطویتا العفوة انفقو العفوة العفوة اے الزائدة على حاجاتكم الاصلية سازو پا حاجاتو اصلیو باندی تکم مات اضافی دے اغا اُلَ قَوَي العفو هي الزائد عن الحاجة إذا حاجت أو ضرورت نسيوائي نآغا ما الأولى قوي رواني صاحكام بيانتو داري مطالق قوي وہی طرح کے میں مذکور احکام بیان کر دارا کے نور اور نور احکام بیان ہے كذلك يبين الله لكم لكم الآيات دارنگے بیان اللہ تعالی ساتھ تا الآيات احکام لعلكم تتفکرون دیر پارا کی سوچ کئی تاسو كذلك اے کما بیان لكم الاحکام المذکورہ دو حرمت خمرو دو حرمت میزر دو حرمت ارتداد و انفاق و دو کتاب مسائل بیان ندارنگ ایسا نور بیان ہے نور بیان ہے كذلك تغرنگ يبين الله لكم بيان الا تلاتاتتا الآيات احكام لرا لعلكم تتفكرون دید پارا چه سوچو کئی تاسو في الدنيا پو امور دو دنیا کی والآخرت او پو امور دو آخرت کی نچے کم دا دنیا و دا آخرت دا پارا دا تازو دا پارا مفید چے بھی اگا واقع لئی اور چے کم شے دا دنیا و دا آخرت دا پارا نسانی او موزیری کہ دا غیر اجتناب ہوتے نہ حضرت قیس نے فرمائی وید دی وجنا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ لکھ لی کہ سیاست شرعی سے دوئے اصلاح المعاش والمعاد دی شرعی سیاست مانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دغا کڑی دا اصلاح المعاش والمعاد او دغا تفکر فی الدنیا والآخرت سے ذکر نے اسلام تو رحبانیت نے عبارت سے اور نے اسلام عبد مادیت نے عبارت سے کہ صرف تو دنیا فکر کے دا مادیت سے اور دا حیوانیت سے او چې د دنیا نه الګ تلک شي نزاریه رحمانیت ته او د اسلام مزاج هغه د اعتدال له دغه ته تفکر په دنیا او آخرت. ورپسې بل سوال وَيَسْأَلُونَكَ دَيْ تَفُوز كَيْدَتَانَا عَنِ الْيَتَامَا فَبَارَتْ يَتِمَانَا نُكِي قُلْ اُوَيَئِ پِغَمْبَرْ لِي سَلَامَ دُوِتَا اِسْلَا قُلْ لَهُمْ اِسْلَا دِيَتِمَانَا نُجِدَا خَيْرٌ غُوَرَدَا دِيَتِمَانَا نُو فَبَارَتِ دُسْوَال مَقْسَدُ یعنی منګه او غي مشترکه خرچه کولی شو کولی شو کولی ويسالونك عن اليتامى ويسالونك عن مخالفه اليتامى دای تفوس کوي دتانا او بارد مخالفت ته یتامى اوتی د قرات کار کو د خرچې په اعتبار سره منګا او دای دیو بل سره غړول کولې چې کولې شو کولې شریکه خرڅه کولې چې کولې شو کولې ځکه من راغلا لا تقربوا مال اليتيم دې یتیم مال تبنه لیدې کېږي ندا مسلمانانو بیا تاسو ته کوم چې د دې پر خرچې په څنګه څه به څنګه چل وکړو لیرو بالکل جدا دای بوله پخاو جدا سالم بوله پخاو هر څه به جدا جدای ندا په کوم راځي چې د یتیم مال ته باندې ورنی شي کېږي خو لیکن د فساد په نیت باندې چې نقصان وکړي او پاتیکو که د خرچې په اعتبار سره ځان سره شریک ساتي او ستاسو اراده د اسلام د فساد نه نو صحیح ده. نو انتظامی اعتبار سره په دې کې مشکلات هم نه شریعت دا آسان حکم را لېږلی دی. نقل اوه اے پیغمبر علیہ السلام اصلاح لهم اصلاح دے یتیمانانو چې دا خیر دیر وردا و ان تخالطوهم او کچرتا تاسو شریک وای دوی لرا د ځانو سره نو په اخوانکم نو په دیرونا تاسو دی فهم اخوانکم دای تاسو ورونه دي فهم اخوانکم فی الدین تاسو مسلمانان یې دی مسلمانان د شریکو لشي خو لیکن دا مخالفت دا په فساد د پاره نه دا نه چې خپل خرچه کمه کې او زیاته خرچه دا غته والله یعلم المفسد الله تعالی تا معلوم دی المفسد مفسد من المصلح د مصلحنا لا تفتد كم يوم مفسد دي او كم مصلح دي ولو شاء الله او كتتا غفر الله تعالى مشكتا ولو شاء الله عرفكم ولو شاء الله او كتتا غفر الله تعالى مشكتا لأعنتكم خامتا اشول دي ويتاسو كمشكت كي لأعنتكم اي لأوقعكم في المشقة تاسو بين مشقة كيف قولي نو څه چل کړو مخالفت په دربانی بالکلی حرام کړو. او په دې کې کوم شک نه ځکه د یتیم لپاره جدا اورا ورکړو شو داغه لپاره جدا ډوډۍ پخو شو داغه لپاره جدا سارن هغه تیارو شو بالکل جدا جدا دا تنظیمي اعتبار سره ګران کار دی. زفر د یتیم سره زیاتې نه ده پکار. ان الله عزيز فتك الله تعالى غالب حكيم خاون به حکمت غالب ته څنګه متاثر کیږي نه نو په تاسو یوه ستر کې جړن او بل خاندل الله تعالی به باندې صح حکم هغه به در باندې لاغو کړ او نافذ کړی وي. ولیکن الله تعالی حکیم دی لا يكلف الله نفسا الا وسعها والتكوري الا ترى ورقصي بالامر انتظامي ذا مسلمان ناري ندفارا ذا مشرك يخذ ترى نيكانا جائزه آپ آج بھی کتابی ادارے کرنے کا جائز ہے آپ آج ان شاء اللہ کرا خدا اہل کتاب نہ علاوہ کے مشرکان بھی خدا آغا مشرک و خود سرا دلائی دو پار نکانا جائز ہے او در کٹان سے مشرکان و سلوتا پر رونا او پر خوین دی پر نکاح باتی ورکول نا دی. اگر کا غیر سر مال دیری او دولت کو سر دیری وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ او پر نکاح باتی ماب لیتا سو اے مومنانو الْمُشْرِكَاتِ مُشْرِكِ خَزِ حَتَّى يُؤْمِن سَرْجِ پُرِ جِمَان دَرِ دوئِ ولا امه مؤمنه او خامخا یو بنت مؤمنه کیدا خیرون دی ربردان من مشرکتن د مشرکی حرینا من مشرکتن حرتن اگر کا حر لا امه تو مقابله بو تک درو باز زکر ایمان کو مقابله کی شرک نو د عمومت کو مقابله کی سبب کار دی حریت. ولا امه مؤمنه او خام بقايه وبنزا مؤمنه كده خير دير وردا من مشركتين ذو مشركي حرين ولو اعجبتكم اگر كدا حيران كيتا سلرا حسنا ومالا انتهي حسين اولي او انتهي مالدار اولي فنبه ده مال متاثر کیږي او نبه ده حسن متاثر کیږي اقیده و نظریتا بولا گو انما المشرکون نجسون اقیده نجسا دا نظام بس ساتی او دا آغا مشرک خرق و مقابلتی ایمان و لنیز منزا آغا تنخل وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ او پنکابانی مورک و المشرکانو سلوتا اے بناتکم و اخواتکم پر اخوین جو اخفلی لنا یا المؤمنات رو اسی ولا تنکحو المشرکین المؤمنات فنکابا نمورکو المشرکان صلوطا مومین خضر حتی یؤمنو تردی قریش دی ایمان لاری ولی ولا عبد مؤمن خامخا یو غلام مومن چدی خیرون دیر ورده من مشرکین دا مشرک خورنا ولو اعجبکم اگر کده تاسب کی غرده تاسل را مالا و جاہا دیر مالدار دیر کارخانه دار دی، جاگیردار دی، سرمایه‌دار دی، او ډېر لوی حیثیت والا دی، عهدې والا دی، پاکی دی نجسه ده. نو ده ته به خپله لور کور نه ورکوي په نکاح باندې. اولئک سر مشرکان چې دي، اولئک کې اشاره مشرکاتو ښځو ته او مشرکینو سړو ته ده. اولئک سر مشرکان چې دي، یدعونا دی بلنه کوي الی النار اور ته، بالکفر و شرک و اجراء الرسوم الشرکیه. والله يدعو الى الجنه، الله تعالى بلنك الجنه والمغفره او مغفرته باذنه فوقم قلباني. د څه په ذریعه باندې؟ د ایمان په ذریعه باندې، د طهارت تعقیدې په ذریعه باندې، د طهارت عمل په ذریعه باندې. ويبين آياته او بيان الله تعالى آيات نفل للناس دفار دخلقوا لعلهم يتذكرون، دي دفارا تدينت يتقبل في. ورپسې بله مسله، یسألونک سره، او دا هم امر انتظامي دی. څنګه چې د نکاح په اعتبار باندې د مشرکې نه اعتراض پکار دی، ځکه په مشرکه کې اعتقادي نجاست دی، نو ده کشان تی عملی اعتبار سرا ده خپلی حائزی خطن اجتناب پکار ده، ده جمع پا حوالہ بانده، زکا قل هو اذن. نو باید که مسلمان اعتقادن ام ظاہر بی او ده عملن ام ظاہر بی، عقیدہ بین پاکی او عمل بین پاکی. وَلَا تَفْرْ وَيَسْأَلُونَكَ دَيْتَفُوز كَيْدَتَانَا عَنِ الْمَحِيزِ فَبَارَدَ الْحِلْسِ قُلْ اُعِئِ پیغمبر علیہ السلام دویتَا هُوَ اَذَنْ دَانَ جَا سَتْتِ فَاتَذِلُ النِّسَاءَ فَسْتَاثُ اِسْتِنَاد كَوَيْدَتَنَا نَوْنَا جِمَعًا فاعتزل النساء فاجتنب النساء جماعا. كل اجتناب مقصود نره. لیکن لمسم ناجائز دے، تقبیلم ناجائز دے، خوراک او اسکاکم مسر ناجائز دے، دا اغید الاس روپے خوڑلوم ناجائز دی، دا اغید الاس سالت خوڑلوم ناجائز دی، دانا دا دا یهودو طریقہ وقت. کلی اجتناب دی یهود کوي، او د کلی انتفاع نصارا کوي. هغه به روټای چای او خود چای دي، جما وسره کولی شي. د اسلام اعتدال والا حکم راوړي. چې نو کلی استنتاج جایز ده او نو کلی اجتناب جایز ده، د جیمان و پریز کے او باقی استمتاع جائز دا. فَاَتَذِلُ النِّسَاءَ فَسْتَعْزُ اِسْتِنَاكَ وَيْتِبِ بِعَمْنَا فِي الْمَحِيدِ پَحِيَسِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّا اَوْ مَنِسِنِكِ گَئِ تُوِتَا جِمَعًا حَتَّى يَطْهُرْنَا تَرْجِ فُرِيْتِ دَئِ پَاسِكِ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَسَرْكَلَا كِفَاكِ شُدُوِ نُفَقْتُوهُنَّا فَسْرَاتَلْ كَوَيْدُوِتَا مِنْ حَيْسُ دَهَا غَسَيْنَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ جُحُكَمْ كَرْدَي تَاسُكَ اللَّهَ تَلَا بِهِ. وهو القبل. ان الله تتكلى تلاشده يحب التوابين فخيط بيتن كلرا ويحب المتطهرين او فخيط باكان لرا. عملی طور گناہ سے لوشی کہ بیا اگر جائن الاللہ تو وہ باتی دا سے خلق اللہ تعالیٰ خوشی او یحب المتطہرین او فخیر اللہ تعالیٰ خاف لرا عملا کہ دا غی عمل فات دا سر گناہ سے نلیتی کی ورقتي. نساؤكم بديان ساقو حرث لكم حرث لكم مواضع حرث لكم زعيمة الكروان دي اشتاو سيدي حرث كروان دي تبليش فصل تبليش لعبارة فاضحة مضافة فقط حرفكم فاستغفرات الكوي زاينو ذكر واندي فريتا أن ناجئتم سرنجيش وخاش استاسو كيف شئتم ندهيز بحالتكي جماع ناجائز او کتبر کی جماع ناجائز نساؤکم حرث لکم فأتو حرثکم ان ناشئتم وطی فی دبر دخلی بی بی سرا لانا روار ان ناشئتم کیف شئتم سرنگی چه خوخشی تاکو بعض زائغینو فدی آیت کریمہ بانی استدلال کر دے فجواز سواتی فی الدبر دخلی دی بی سرا او دا استدلال غلط دے اگر جا غیب سینہ ڈبائی سمانگا دو قرآن نما صلی اللہ علیہ وسلم او مسئلہ دو قرآن مجید نا مستنبت نا دا دا غیر غلط استدلال دا سنگا سفوئے کوئی کنا نو دیر خلق بدا سی کہ مسئلہ با غلط بیانی او سینہ پا ڈبائی کہ دو خدای کتاب داوئی تب او تو وضاحت سی کہ دو خدای کتاب دا نو وئی تا فاسد ذہن دارو دا وضاحت ہو سکے دیر خلق پہی معاشرہ کسی نہیں بڑھا وئی کہ کتاب اللہ دا وئی کتاب اللہ دا وئی نو سب ہو تو وضاحت کے سفاران کے نہ کتاب اللہ دا نو وئی تا دا غلط ذہن دارو یو جواب دا هغه وی انا راغلی او انا راځي په معنا د من اینه باندې فاتو حرثکم من اینه شئتم نو من اینه دا خو راځي د پاره د عموم د محل نو یې معنا دا ده قوتی پھر قبول کوئی او قوتی پھر دبور کوئی جائز دا دغه استدلال ته جواب داده چې انا په معنا د کیف باندې دی ان ناشیتم کیف شیتم نو په دې کې عموم د کیفیت دی عموم د محل نه عموم د کیفیت دی عموم د محل نه نجیبا جما بای په قبول کې ته ادبارانی ته اقبالانی ته استجاعانی ته استلقاءانی د عموم د کیفیت دی محل متعین دے چو قبول دے او انا راضی پا مانا دا کیف بانے نارد شیخ ابراہیم اللہ فرمائل وی اللہ مرضی چه مذهبی اعتبار سره شیعه دی هغه وایي قرآن مجید کې انا په معنا د من عین باندې نه دی راغلی او دغه استدلال هم د شیعه ورځ راغلی نو ستاسو خپل امام د نحوي شیخ رضی شارح د کافیي هغه دا وایي چې په قرآن مجید کې انا په معنا د من عین باندې نه دی راغلی له شیخ رضی تحقیق دارے ہاں زمون وزر اتفاق نیتے رہے انشاءاللہ زمون تخیم تکو قرآن مجید تیپا مانا دمین این را خودر دن رہے لیز ایکی نرے نور و زمین کل اغل ہے خبارات شیخ رضی تحقیق دارے دے تکو قرآن مجید کی انا پا مانا دمین این با دن رہا ہے دخل امام صبر تسلیمت ہے او دین جواب هم په دغه طریقې باندې چې انا په معنا د کیف لري طریقه د استدلال جدا ده هغه کای څه ذکر کړو چې عام طور زموږ استاد د اصول کتابونو ذکر کړی دی چې انا د لفظ مشترک دې په معنا د کیف هم راځي او دې په معنا د من عین هم راځي کارینی تا بگوری زکا پا لفظ مشترک کی مانا تکے تا کارینی کو بنیاد نو کارینی تا بگوری نو که کارینا تا این وا پا من این دے بو اول کے او که کارینا تا کیف وا نو پا کیف دے بو اول کے او لفظی اعتبار سر آتا دید پارک کرینی اغر آدی مجھکرہ انا سر متصل او یعنی فیر داشی لفیان دیر آدی پر مانا دا کئی پر بانی او جکرہ و سر متصل غیر فیر داشی لفیان دیر آدی پر مانا دا منتین بانی لکه آل عمران کے براکی انا لکی حاضا یلی او متصل ورپسی جار مجرور راہ لگے انا لکی حاضا اے من این لکی حاضا حل تب مانا دا من این لکی او دل تکی ورپسی راہ لگے فیل شئتم نظر صاحب مانا دا کیف باندې دی انا تؤفکون انا تصرفون اے کیف تؤفکون چې ورپسې متصل فعل راشي په مانا د کیف باندې راځي نظر تکی په معنا د کیفه باندې شو ان ناشیتم کیفه شیتم ځکه متصل ورته فعل لري او ان ناشې دګی په معنا د من اینه باندې غسل د سیاق د آیت کوم خلاف دی دا به بدل شي ذکر وانه وی نساؤکم حرث لکم ساتو بیبیانی ساتو پڑھیری نو محل تا حرث اغا قبول دے او کاغذ بر دے اغا قبول دے لیور تسیر فاتو حرثکم موزی تا حرث کرا دے او دبر اغا قو موزی تا فرد دے نو موزی تا حرث ویرے دے موزی تا فرد دے ندے ویرے او دین اروان دی آیت کی دیشو فأتوهن من حیث امرکم اللہ من حیث امرکم اللہ اوی او دائی اوی چه فأتوهن من حیث شیطن لکم دا آیت ساتو خوخی و بس ساتو خوزدن من حيث امركم الله ندا طول دلائل دیشو کہ الناس ذکی په معنا د نیمه نه باندې نه دادې په معنا د کیف باندې او اول سنت و جماعت والا فقیر نور تعبیلات کړی من اینه کو نه دی او په بهر حال نه جایز دی من اینه نه علاوه نو ګورې فاتو حرثکم پترا تل کوي تاسو حرثکم زاینو ذکر وان یک بلتا ان ناشیتم متا شیتم ان کله کله راځي په معنا د متا باندې متا شیتم کله چې تاسو کوی لیلن و نهارن ہاں البتہ فلور او عدد کا قتل پکار ہے تو پردیسی ہے قتل پکار ہے حل اتقان کی علوم القرآن کی اللہ مسلمی بل تعلیم لگا کر رہے بل تعلیم انا شرطی دے فاتو حرثکم ان شئتم جتا تو اینے دی جماع ارادہ لرے نبی اقبلو پٹو ترا دی پلو بی بیان کر جنا اقبلان ساتھ رکھے فاتو حرثکم ان شئتم نمانا رجی ان شئتم الاتیان الى الحرث رفعتوا حرفكم نقفل فتي بيا ابو كوي اذنك فردي فتي ابو كوي زنا هناك او علم قندسي البحر المحيط في دي توشيط تجيوة لها وقدموا لانفسكم اوروان لے گئی لانفسكم ظفارا تزامن القلوب فسے الاعمال الصالحه اتنا صرف او صرف پتک ائی مسائل کیوں پڑے صرف او صرف جما تا کر ہوا ہے وقدموا لانفسكم اے الاعمال الصالحہ جیو مانا وقدموا لانفسكم التعود قبل الجماع. او واني فیس کوئی دفار دفایدی دزان نخلو التعوض قبل الجماع تسمیه وائی تعوض وائی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. او یا وقدموا لانفسکم ما کتب لکم مرافقة الأولاد. واتقوا الله ويريكي دل ترانا واعلموا كويتي أنكم ملاقوه سبشك تاسو ملادي دنكي دل ترى ترى في الآخرة وبشر المؤمنين أو زير وركا مؤمنان تا. ورپسې بل امر التزامي را روان دي للذين يؤلون من نسائهم صدا ولا تجعلوا الله غرضة لأيمانكم. دا مقدمه ده دغې لپاره ځکه هغه قسم دی نو په دغه مناسبت باندې د قسم بعضې احکام ذکر کوي. د قسم مطابق یو ضروري بحث دا ذکر کوي چې د نیکو امورو نه قسمونه نه دي خوړل پکار، د نیکو کارونو نه قسمونه نه دي خوړل پکار، چې د الله جل جلاله نوم ته د خیر نه د رکاوټ لپاره ذکر کوي. چې قسم په خدای د جومات سره به امداد وکړم، قسم په خدای د مدرسې سره به امداد وکړم، او قسم په خدای د مور سره به امداد وکړم، او قسم په خدای کې د کار نه خیال وساتم. نو دا اصول امور د خیر دي، د خدای نامه د خیر نه د رکاوټ لپاره ذکر کوي، او دا لوی ظلم دی. د الله تعالی نامه ذکر کول پکار دي، خو د خیر د کار د کولو لپاره، د خیر د کار نه د رکاوټ لپاره نه. نیو دا مسرکتا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ او مگر دویتاسو اللہ تعالی لرا ذکر دا اللہ تعالی لرا نامی دا اللہ تعالی لرا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ مگر دویتاسو اللہ تعالی لرا غرزتاً حدف لِأَيْمَانِكُمْ دَفَارَ دَقَسَمُنُ قُلُو اَنْ تَبَرُّو من الا تبرو. دا چې تاسو احسان نه کوئ په دغه درې واړو ځایو کې دا مقدر دی، ولا تتقوا ولا تصمتوا. ان تبرو دا چې تاسو احسان بنه کوئ، وتتقوا او دا چې تقوا بنه تیاروئ، وتصلحوا او دا چې اصلاح بنه کوئ، بین الناس په منځ د خلکو کې، والله سمیع الله تعالی اوریدونکی دی د اقوالو ستاسو، علیم خبردار دی په نیتونو ستاسو باندې. ستاسو دا غلط قسم د دې الفاظ الله تعالی اوري، او د دغه غلط قسم شاته د تاسو کوم فاسد نیت دی الله تعالی پاغي باندې خبر دی. نو پام ساتئ چې په داسې مواقعو کې د الله جل جلاله په نامه باندې قسمونه کوي. ورپسې یمینی لغوه د هغې حکم بیانوي. Thank you. یمین لغوه نه مراد دا دی. چه قسمو کی بنده پا امر ماضی بانده او یقینی دائی چه دا خبر او دک شانتی دا حالانکه نسل امر کی آغا شانتی نی دیتا بیلیشی یمین لغوه لغوه فضول تا بیلیشی ندا اصی فضول قسم دی او پدی باندې سم واخذو نکته ده نو پدی بنیاد ته هم لغوه ویلې احنا فزرات د کمانا کوي د یمین لغوه په امر ماضی باندې قسم او حالانکه دته یقین دی چې خبرم د کشان پیلا اگر ته حقیقت کې راشان کې نه او د امام شافعی رحمت الله علیه په نسبت باندې د یمین لغو مفهوم نه ده چې غیر ارادي قسم آداب او کلمات ته قسم استعمالي خو په ارادي د قسم نه مد پکې کلام په تور باندې ذکر کیږي لکه دا غانیا د څنګه وایي ولادات نو کول ولادات او ولاو مر ولاو ولادات نو کول ولادات نو کول ندا د تکي کلام په قربان نو په دې کې موافقه نشته ده د تکي کلام په تور باندې کوم قسم ذکر کیږي یا په امر ماضی باندې کوم قسم کوشي د په دې کې موافقه نشته ده موافقه په کوم قسم کې ده په یمین غموز کې ده اخروی او په یمین منعقد کې ده دنیوی ځکه دغه ارادي قسمونه دي او بیا یمین غموز هغه دې ته وایي چې دیده دانسته بنده په دروغو باندې قسم وخوري خو ته پته چې حقیقت دی خلاف دی خو لیکن بیا هم قسم وخوري نو دا د دروغو قسم دی او د دروغو د قسم مواخذه اخروی ده ځکه غمز هغه غوبې ته ویلی شي نو د دې قسم په بنیاد باندې قسم کوونکی په دنیا کې په ګناه کې غوپه وخوري او په آخرت کې به که بلا توبې مړي نو په جهنم کې به غوپه وخوري که الله وغواړي او یمین منعقد دا غیر مفهوم داده چه قسم خوڑن دی پر یو امر مستقبل بانی آینده که را روانی داسی بکوم یا داسی بنکوم خو پده یقین بانی یا پده ظلم غالب بانی که حقیقت ام دک شانتی ده او بیا هغه شانتی اونی کی چه حنس راشی نو مواخذ راشی او مواخذ دنیوی چه اغا کفاره دا دی بیان دا انشاءاللہ آئندہ کی راشی لا يؤاخذكم الله مؤاخذة كيساك ولا ترى في اللغو فأغلغ وترى في أيمانكم فتسمنوا الساتك ولكن يؤاخذكم لكن مؤاخذة كيساك بما فآكتم ترى كتبت قلوبكم تكذب كريسلون الساتك چکم ارادی قسمونه وي قصدي او اختياري وي نو د دې آیت نه اجمالا دا ثابته شوه چې په یمین منعقد او په یمین غموض کې په دې کې مؤاخذه شته ده والله غفور الرحيم الله تعالى بخون کرے حليم او صبرناک دے نو بخون کرے کہ یمین غموس والا توبہ و باسی توبہ والا قبل او حليم دے کہ یمین لغو کی اللہ تعالى مواخذنا مقرر کرے دادا اللہ تعالى خلم دے ورپسی امر انتظامی حکم دی ایلا ایلا کو لغت کی قسم تجلیش حلف قسم ایلا لا یوشید نظیقم ایلا زکوی کیو سرائی تقبلی خدی داغی سرہ تا ملاوی دون قسم اکری کدی سرہ پا نمیلاوی گا ندا قسم دے تا کربان فدی وزا ایلا لیش او یو بیا ایلا لغوی دا او یو کیو ایلا استلاحی ایلا لغوی کی تعین دا مدت نہیں کرے دا دریورا دا پارا چاک قسم اکو دا میاشتے دا پارے اکو دا کال دا پارے اکو دا جول عمر دا پارے اکو دیتا ایلا لیش لغتان او ایلا اصطلاحی جدا نوغا عبارت تا دا قسم دا قربان نا سلسلو رمیاد کو پوری سلسلو رمیاد تی یا دا سلسلو رمیاد کو نتیوائی ندا کیلا دا شران نو کجر تا چا دا قسم کو پڑو چې خزه تبا نو ورنځي کېږم او په څلورو میاشتو کې دن نه دې خزه تبا ورنځي نه شو نو بیا یو طلاق یې بای کوا کېږي دای مو کوم او په څلورو میاشتو کې دن نه ورنځي شو نو د قسم مخالفت یو کو کفاره او پیرا دي دا مو کوم دې کیدار للذين دفرض اكثر يؤلون من نسائهم كذي قسموا في جماد بيان وكلنا نتربص اربع اشهر ذي دفرا انتظار سلور مياشتي تر سلور مياشت کوئی دیتا مهلت کرے نکاح پر قرار دے فإن فاؤوا پس کچرتا دی رجوع کلا فإن فاؤوا فی مدت الایلاء نو نکاح برقرار دے کفارہ ہو پھر آئے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پس بے شک اللہ تعالیٰ بخون کے دے مہربان دے وَإِنْ عَظَمُ الطَّلَاقَ او کجر تدئی ارادہ کڑی ہوا الطلاقہ دا طلاق نو ارادہ دا طلاق ہوا نو ترکی پہ اوکو رجوع اونکڑا فرید اچھلا مدت برابر شد نو فإن فاؤو فإن الله غفور رحيم فإن فاؤو فالنكاح باطل وعليهم الكفارة نکاح برقرار دے او کفارہ وکرا دے او ان عظم الطلاق نو جزا و ترباتی فلیتربزو الى مضی المدہ که ارادہ ارادہ دا طلاق ہوا چه دی اعلان دا طلاق دو کی لبیا دا مدت انتظار دو کی که دکا سلور میاش دے برابر کی نو دکا اعلان طلاق دو وَإِنْ عَظَمُوا الطَّلَاقَ أَوْ كَجَرْتَ عَدَيْهِ إِرَادَ كَرِيدَ طَلَاقُ نُفَلْ يَتَرَبَّسُوا إِلَى مُزِيِّ الْمُدَّةِ ده مدت إلى سر انقطاع انتظار جاغا ختم شو نبت طلاق قبلوش فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَسْ بِسَكَ اللَّهَ تَلَا أَوْرِيدُنْكَ دَاقْوَالُ دَي عليم خبردار ده قنیتونو بانده والمطلقاتو او طلاق شدا خوزی کدی بل امر انتظامی مسئلہ ده عدت مسئلہ ده عدت یو زنانه ده اغیطا طلاق ورکشو او اغدا مدخول بها او دا زوات الحیضنا حیض یوم راضی نداغی حکم لکھا لیتا سلاسة قروعن دلی ادت بری قروع ارد یو شردہ کے مدخول بہائی او بردہ جدہ زوات الحیضنا حیض راضی آئیسنی صغیرنی بیمارنی جدہ بیماری دو وجنہ حیض نراضی ورنداغی حکم بیا رسط الاروان والمطلقات او طلاق شدہ بی بیانی چلی یترفصن بانفسهن دیب موقوف ساتی زم نقبل دنکان یترفصن انتظار بکن ینتظرن بانفسهن دیب منتظر ساتی زم نقبل بل نکابا نکل سرسور وقت پوری ثلاثه قروء ان تدريو حيض قري ولا يحل لهن او نجاسيجي دوي دبارا ان يكتمنا ذات ذي فتوساتي ما غسل ترى خلق الله في ارحامهن جفا داغلي الله تعالى برحمنو دويكي ندخل او دبتي كتمان بنكاي داغبا اظهار بكاي ذکر که پخیر آبادی بگیی نزیاد دی ادت تلاسه تا خروق نده وضع دا حمل لده توکم یا جدا لده والمطلقات یتربصن بانفسهن تلاسه تا خروق خروق جمع دا کر کنده یا دا کر کنده بزم القاف او قر اده لفظ مشترک لغوی تور راضی پا مانا ده حیض بانده هم او پا مانا ده طهر بانده هم ندده وجنا ده ائمه و حضراتو پا کی اختلاف ته نبازی ائمتنا حیض اخلی او بازی ائمتنا اطهار اخلی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تنا اخلی حیضنا نو عدت درې حیض ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تنا اخلی درې طهرا او ای ثلاثه اطهارین درې طهرا اصول فوق کتابونو کې چې د احناف حکم ترجیحي دلایل دي نه آپ خپل ځای باندې. خو دلته کې څو دلایل لته وه چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه قول راجح دی. دې ځای کې قروء په معنا د اظهار نه دی، بلکې قروء په معنا د حیض. یو دلیل حدیث ابو داود د ابن ماجه او د دارمی، او د سند په حواله برابر دی. طلاق الامه تطلیقتا، طلاق الامه تطلیقتا وعدتها حيضتان. دا امي كل طلاق ودي او دا امي عدته اغطى هيدي، بقري كل طلاق دريدي او دا امي كل طلاق ودي او دا امي عدت صورة دي دو هيدي. نو اوس د تضعیف او د تنصیف په اعتبار سره فرق خوشته دی، خو د نفس شی په اعتبار سره فرق خو نشته دی. د تضعیف او د تنصیف په اعتبار سره داسې چې د مثال په طور باندې د خورې کل طلاق دري دي، نو د امې یو نیم په کار و د نمړه خبره، خو یو نیم نه دوه دي، ځکه طلاق ته جدي نه کم دی. صحیح وه؟ نو د خورې کل طلاق درې، نو د امې څو شو؟ د امې کل طلاق دوه شو، یو نیم په کار و، ځکه دا د خورې په نیمه ده، نو یو نیم په کار و، خو طلاق ته جدي نه کم دی. نو څو شو؟ دوه شو. ورته څه ده کسان ته؟ وعدتها حیضتان، وعدتها حیضتان. نو د دې عدت یو نیم حیض په کار و، او د امې د خورې سره په کار و، درې حیضه په کار و، خو لیکن ځان ته جدي نه کړ دی. نو د دې وجه نه د دې عدت هغه دوه حیضه شو، دوه حیضه شو. نو ورسره په مقابله کې د خورې هغه تورې شو، درې حیضه شو. نو د تضعیف او د تنجیف په اعتبار سره فرق خو شته دی، خو لیکن دا فرق نشته دی چې د امې عدت په حیضو باندې او د خورې عدت په اطهارو باندې. د طهر او د حیض په اعتبار سره فرق نشته دی، د تضعیف او د تنظیف په اعتبار سره فرق دی. نو چې کله د امې عدت عدت پر حیض دی، جنې ته راځي چې د کسان ته د خورې عدت په ام عدت پر حیض دی، اگر چې د امې په نسبت پکې وایي ځینته بل نه خبره که نه. نو ځکه حدیث ابو داود دا وایي چې دې ځای کې د قرع نه مراد حیض دی او د قرع نه مراد طهر نه دی. دا د امام صاحب دپاره یو دلیل. بل دلیل یو روایت دی، یو مستحاضو زنانا نبی کریم علیہ السلام ترالا او پر اوزری و تفیش کو روایت پر مشکات کم شرے. نبی کریم علیہ السلام اغیر تا ارشاد کو فرمایا دعیت صلاتا ایام اقرائی کی، دعیت صلاتا ایام اقرائی کی، دا عید فاسق دی، دا امت صغر فمانا دا اترو کی بارے اے اترو کی اصولا تا فریدم مجدرہ ترکو مجدرہ ایام اطرائی دی مانا تا ایام اطرائی دی کا ایام حیت دی، ایام حیت دی. نو څنګه چې هیر قرع بدک حدیث پاک کې په معنا ده هیر باندې ده بدک شان کې په دې آیت کریمه کې هم قرع هغه په معنا ده هیر باندې ده لغتان ٹھیک تمن منو چې قرع په معنا ده ته راضي او شاید زیاد تر قرع په هیر کې استعمال کړو منګه د لغوی معنا نه منکر نه یو قرع په معنا د طهر راځي خو لیکن شارع استعمال کیا تر څه کې کړو اپ هیڅ کې کړو او په دلیل هغه د سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اتیشتما پارا دا سورة الطلاق آیت نمبر 4 نو بسر با مسئلہ دے عدتم چولا مسئلہ کرا چکا واللہی واللہی اغتنانا یجسنا چما یوتشوی من المحیض دخیزنا حیض نرازی بودھائی گانی واللہی اغتنانی یجسنا چما یوتشوی من المحیض دخیزنا من نسائکم دبیبیان استاسنا نو انرتبتم فسککرتا شکریتاسو فعزت تاریکی دغه عزت په سورې نو فائتتهن پس عزت دوی چې ده ثلاثه اشهر درې میاشتې دي ولائی یحزن من المحیض چې هي چې ناراضي دي درې میاشتې درې میاشتې قائم مقام ده هي چې ولې آیت هم پته لري درې میاشتې دا قائم مقام شهره اصل حکم څه شهره هيز ده د درې میاشتې ته به حضور کیږي خو په شک څه دي چې هیڅ نه راځي او که هیڅ وي نو بیا حضور درې میاشتې ته نه کوي دا د دې آیت څخه مسئله ده دا د امام ترخو مضبوط دلیل دی ها ځکه تفسیر القرآنی بل قرآن د قبلې نه وګرځي او خلک د امام ته د فکر نه انکار کوي حالانکہ دے امام سے تفیق کے بنیاد انتہائی مضبوط تھے واللہی ارف آزنانا یہ اثنا چمائی تشوی من المحیض دہیزنا من نسائکم زبی بیانو ساکنا نو انرتبتم فسک چرتا شک کڑی تاکو ایسی مقداری عزت ہلنا تو دہی عزت پسوئے تو دہی وحیث نرد تو دہی عزت پسوئے میاش پای دمیاش پای دغه پای پریمیاش پای کار پای سور پای نو واوري فائتتهن پس عدت دوی چې ده ثلاثه اشهرن پریمیاش دي دا د ایتو عمر زیاتی او بودای کانی شي بي نه هي جنرال ورته نورې ولادي او اغد بیاهی لم یحزن که دا غوی حیث نرازی یا که صغر دو جنا یا که بیماری دو جنا نو دا غوی حکم مندد کرد دا اللائی لم یحیزن دا عطف کئی فا اللائی یا اسم من المحیط باندی نو فعدتهن ثلاثة اشهر دا خبر مشترک پر طول دو پارا واللائي يئس من المحيض واللائي لم يحزن فعدتهن ثلاثه اشهر. کمی زنانه بودای گانی دی تو بودای وای دو جنه حیث نرازی او آغا چه دو بیمارای دو جنه نرازی او چه دو سیغر دو جنه نرازی دو دو دولو ایزت سور ره درین یاشی نو حکم ازدی دا حایدو دو پارا اغتی شده اغا حیث دی ولیکن چه دکا اصل نی دو بیا که مقام تی شده درین یاشی دی ساده دی ایت نمارم لو یو هو ترا اتکی د کورو معنا متعین شو او بین د عدت بین قسم د تمالو شو چې کوم ځای کې عدت بین حیض متصور نی نو اتکی بیا تر راځي عدت په شهور هغه راځي لکه چې شي ګډایګانې کې مریضانې کې او کشرانې کې نه گئی شي چې هغه د بلوغ تنې رسیدلې او بل فرض نکای شوی دا غي قدر داشت اور پتی د عدت بل تفصیل کچر تا حاملی دا غو قسم وای و اولات الاحمال او حاملان بی بیان کلی اجلهن ان نکد دویچنا اجلهن عدتهن عدت دای کرے ان یضعن حملهن دا دی وضعو کی دا حمل قل نفس مثلا د عدت صفات وها درې قسمه عدت یو عدت بل حیض د ذوی الحیض لپاره او د غیر ذوی الحیض لپاره عدت په شهور او د حاملاتو لپاره وضع د حمل د امام صاحب رحمت الله علیه کول مدلل دی او هغه مدلل چې په اصول فقه کې بیان یې اراده دی د علاوه دی ښا یو په لفظ د قروب باندې استدلال او یو په لفظ د ثلاثه باندې استدلال اغا چا تیار دی کنا چا تیار دی بس سیده نزو اتاو او غویم مولا والا خبر اکن بس دا پویا نا پویا پویا تای خواه سماتا پکی دولو بلانی که ایسو پکی رو نبیا ورمی اتویلی وزا الحمدللہ بازی کسان پکی داتشتے چا غیتا دا غدوال اصولی دلائل اغا یاد دی نزاو مرکور سر مذاکره او خیل ولا يحل لهن او نجائز کیږي د دې بیان لپاره ان يبتمنا تاج دې کتمان او پټواله کی ما ده هغه خلق الله چې پیدا کړ د الله تعالی سي ارحامهن پرحمونو د دوی کې هي من الحيض اب الولد نو دې دا کتمان نه کوي په هغه په شرط دې کله الله مني او دا اخرت رد مني دا تیری واجی دے نوچھے کمی زنانہ دا سی مومنانی حقیقتاً تو خدای نیری گی او دا آخرت برد نیری گی ناغی کتمان نکے آئی وضاحت کے ان کن یؤمننا چکر تیید و مطلقی چی ایمان لری فاللہ تعالی باندی والیوم الآخر او پرد آخرت باندی و بعولتهن او خاوندان تدائی کری زالو خاوندان بلا مسئلہ امر انتظامی مسئلہ در رجعت کتلات سلات رجعی نو خاوند تا دو رجوع حق کرے او کتلات کے مغلدو نبیا خاوند تا دو رجوع حق نہیں کرے نو کتلات سلات رجعی بھی نو خاون تا در رجوع حق حاصل لے نو دا پا کپل امر انتظامی بعول جمع دا بعل خاون تا ویلش وبعولتهن او خاوندان دوی چې دي احق بردهن کاډ حقدار دي د رد دوی فی ذالک په دغه زمانه د تربص کې فی ذالک فی ذالک الزمان زمان تربص په دغه زمانه د تربص کې په دغه زمانه د عدت کې ان ارادو اصلاحا کچر تدی اراده کری دی اصلاح چی ٹک تا یو پیرا خود طلاق و تنوبت ورہ دے ہو گیا بدا چی طریقہ نہیں اختیار ہوتا طلاق تنوبت دا چی خضا با دا خاون دو حقوق و خیال چاہتی او خاون با دا خضی دو حقوق و خیال چاہتی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي أَوْدَدَ زَنَانَهُ ذَكَرًا مِثْلُ الَّذِي فَمِثْلُ دَأَغَ حَقِّ عَلَيْهِنَّ سُدُي بَانِ دِ دَخَاوُن دَانُ دِل مَعْرُوفِ بَجَائِزِ طَرِيقِ بَانِ دِ عبارت کی حذف سے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ ولهن على الرجال مثل الحق الذي لهم عليهن ولهن او ذي خدود فارا على الرجال فصوبان من الحق حق مثل الذي فشانت ده احد لهم تدد دي سرو عليهن قصود بانه لذا تكبيرا فنفسي ثبوت ده حقه سو حقوق ده زوجيات داتلي چه خذت متوجيري او سو حقوق ده زوجيات داتلي چه اغفرت متوجيري تو حقوق د سړي په خدي باندې او تو حقوق د خدي په سړي باندې لکه سړي د خدي د حقوق او خیال ساتي او خدا د سړي د حقوق او خیال ساتي نه اصلاح وي طلاق ته منو بس نه او کړه د خدي د حقوق او خیال نه ساتي او خدا د سړي د حقوق او خیال نه ساتي نتیجه به دي نتیجه به طلاقی ولهن او د دې خود لپاره حقوق دې په تړو باندې مثل الذي پشاته د ا حقوق چې دې دې تړو عليهن په دې خود باندې بل معروف په جایز طریقې باندې ول الرجال د پاره د تړو عليهن په دې زنا نو باندې درجهن درجه ده فضیلت او کوفیت دے اللہ تعالیٰ کوفیت سڑو تو ورکڑ دے پو خود بانے ہر رجال القوامون علی النساء او څو خبره ډیره خراب ده تو خدای دې چې یو څه فراحتن جارن بارن لکه مستشرکین نه خدای دې کار دي وای ان تاسو قواماتنا للرجال او څو سره دې چې دې ټول دې ورته لیا دي ها وای دا وای الرجال قوامون على النساء ولیکن امری مظاهره نه کوي ان النساء قواماتنا للرجال نو سلو تا اللہ تعالیٰ فوقیت ور کرده خود سلو تا فوقیت دا مانا نا کدائی با دا خود حقوقو فا مال کئی با دا غیب حقوقو بخیال ساتی واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ غالب دے خاون دے حکمت دے